jodi padyak no ison ambi wong liyo berko ison sing sempurna. Ojo tipe diakno welas asison ambi kemerlape dunyo. Kesucian ati ati ni so lan ison sing ngarepno paran biyen iku wujude Jod